ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्म खंड में पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप के निरूपण में नारद जी ने पूछा, जगन्नाथ जगत गुरु, आपकी कृपा से मैंने सब कुछ सुन लिया, अब आप ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन, ब्रह्म तत्व का निरूपण कीजिए। प्रभु सर्वेश्वर ब्रह्म साकार हैं या निराकार? क्या उसका कुछ विशेषण भी है अथवा वह विशेषणों से रहित अर्थात निर्विशेष ही हैं? ब्रह्म का नेत्रों से दर्शन हो सकता है या नहीं? वह समस्त देहधारियों में लिप्त हैं अथवा नहीं? उनका क्या लक्षण बताया गया है? वेद में उसका किस प्रकार निरूपण किया गया है? क्या प्रकृति ब्रह्म से अतिरिक्त है या ब्रह्म स्वरूपनी ही है? श्रुति में प्रकृति का सार भूत लक्षण किस प्रकार सुना गया है? ब्रह्म और प्रकृति, इन दोनों में से किसकी सृष्टि में प्रधानता है? दोनों में कौन श्रेष्ठ है? सर्वज्ञ इन सब बातों पर मन से विचार करके जो सिद्धांतों उसे अवश्य मुझे बताइए। नारद जी की यह बात सुनकर भगवान पंचमुख महादेव ठठाकर हंस पड़े। उन्होंने पर ब्रह्म तत्व का निरूपण आरंभ किया। महादेव जी बोले, वत्स नारद, तुमने जो जो पूछा वह उत्तम गूढ़ ज्ञान का विषय है। वेदों और पुराणों में भी वह उत्तम एवं गूढ़ ज्ञान परम दुर्लभ है। ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा विष्णु शेषनाग धर्म और महाविराट इन सब ने तथा श्रुतियों ने भी सब बातों का निरूपण किया है। वेद वेताओं में श्रेष्ठ नारद, जो सविशेष तथा प्रत्यक्ष दृश्य तत्व है उसका हम लोगों ने वेद में निरूपण किया है। प्राचीन काल की बात है, वैकुंठ धाम में मैंने ब्रह्मा जी ने और धर्म ने श्री हरि के समक्ष अपना प्रश्न उपस्थित किया था। उस समय श्री हरि ने उसका जो कुछ उत्तर दिया वो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। वैज्ञान तत्व का सारभूत तत्व है। अज्ञान अंधकार से अंधे हुए लोगों के लिए नेत्र रूप है तथा दुविधा अथवा द्वैत नामक ब्रह्म रूपी अंधकार का नाश करने के लिए सर्वोत्तम प्रदीप के समान है। सनातन पर ब्रह्म परमात्म स्वरूप है। वह देहधारियों के कर्मों के साक्षी रूप से समस्त शरीरों में विराजमान है। प्रत्येक शरीर में पांचों प्राणों के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विद्यमान हैं। मन के रूप में प्रजापति ब्रह्मा विराज रहे हैं। संपूर्ण ज्ञान बुद्धि के रूप में स्वयं मैं हूं और शक्ति के रूप में ईश्वरीय प्रकृति है। हम सब के सब परमात्मा के अधीन हैं। शरीर में उसके स्थित होने पर ही स्थित होते हैं और उसके चले जाने पर हम भी चले जाते हैं। जैसे राजा के सेवक सदा राजा का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार हम लोग उस परमात्मा के अनुगामी बने रहते हैं। जीव परमात्मा का प्रतिबिंब है, वही कर्मों के फल का उपभोग करता है। जैसे जल से भरे हुए घड़ों में पृथक पृथक सूर्य और चंद्रमा का प्रतिबिंब होता है तथा उन घड़ों के फूट जाने पर वह प्रतिबिंब फिर चंद्रमा और सूर्य में लीन हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि काल में परमात्मा के प्रतिबिंब स्वरूप जीव की उपलब्धि होती है तथा सृष्टिमयी उपाधि के नष्ट हो जाने पर वह प्रतिबिंब स्वरूप जीव पुनः सर्वव्यापी परमात्मा में लीन हो जाता है। वत्स, संसार का संहार हो जाने पर एकमात्र परब्रह्म परमात्मा ही शेष रहता है। हम तथा ये चराचर जगत उसी में लीन हो जाते हैं। वे ब्रह्म मंडलाकार ज्योतिपुंज स्वरूप है। ग्रीष्म ऋतु के मध्यान काल में प्रकट होने वाले कोटि कोटि सूर्यों के समान उसका प्रकाश है। वे आकाश के समान विस्तृत सर्वत्र व्यापक तथा अविनाशी है। योगी जनों को ही वह चंद्रमंडल के समान सुखपूर्वक दिखाई देता है। योगी लोग उसे सनातन पर ब्रह्म कहते हैं। और दिन रात उस सर्व मंगल में सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते रहते हैं। वह परमात्मा निरी निराकार तथा सबका ईश्वर है। उसका स्वरूप उसकी इच्छा के अनुसार है। वह स्वतंत्र तथा समस्त कारणों का भी कारण है। परम आनंद स्वरूप तथा परम आनंद की प्राप्ति का हेतु है। सबसे उत्कृष्ट प्रधान पुरुष पुरुषोत्तम प्रकृति गुणों से रहित तथा प्रकृति से परे है। परले के समय उसी में सर्व बीज स्वरूपनी प्रकृति लीन होती है। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि में उसकी दाहिका शक्ति, सूर्य में प्रभा, दुग्ध में धवलता और जल में शीतलता लीन हो रहती है। जैसे आकाश में शब्द और पृथ्वी में गंध सदा विद्यमान है, उसी तरह निर्गुण ब्रह्म में निर्गुण प्रकृति सर्वदा स्थित है। जब ब्रह्म सृष्टि के लिए उन्मुख होता है, तब अपने अंश से पुरुष कहलाता है। वही गुणों विषयों से संबंध स्थापित करने पर प्राकृतम विषयी कहा गया है। त्रिगुण प्रकृति उस परमात्मा में ही उत्कृष्ट छाया रूपणी मानी गई है। जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाने में सदा ही समर्थ होता है, और उसी प्रकार वह ब्रह्म प्रकृति के द्वारा सृष्टि का निर्माण करने में नित्य समर्थ है। जैसे सुनार स्वर्ण से कुंडल बनाने की शक्ति रखता है, उसी तरह परमेश्वर उपादान भूता प्रकृति के द्वारा सदा सृष्टि करने में समर्थ है। जैसे कुम्हार मिट्टी का निर्माण नहीं करता, मिट्टी उसके लिए नित्य एवं सनातन है, तथा जैसे सुनार स्वर्ण की सृष्टि नहीं करता, स्वर्ण उसके लिए नित्य वस्तु ही है, उसी प्रकार वह पर ब्रह्म परमात्मा नित्य है और वह प्रकृति भी नित्य मानी गई है। इसलिए कुछ लोग सृष्टि में उन दोनों की ही समान रूप से प्रधानता बतलाते हैं। कुमार और सुनार स्वयं मिट्टी और स्वर्ण पैदा करके लाने में समर्थ नहीं है, तथा मिट्टी और स्वर्ण भी कुमार और सुनार को ले आने की शक्ति नहीं रखते। अतः मिट्टी और कुमार की घट में तथा स्वर्ण और सुनार की कुंडल में समान रूप से प्रधानता है। नारद, इस विवेचन से ब्रह्म प्रकृति से परे ही सिद्ध होता है। यही बात दृष्टि में रखकर कुछ लोग प्रकृति और ब्रह्म दोनों की ही निश्चित रूप से नित्यता का प्रतिपादन करते हैं। कुछ विद्वानों का कथन है कि ब्रह्म स्वयं ही प्रकृति और पुरुष रूप में प्रकट है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रकृति ब्रह्म से अतिरिक्त भिन्न है। वह ब्रह्म परम धाम स्वरूप तथा समस्त कारणों का भी कारण है। ब्रह्मन, उस ब्रह्म का लक्षण श्रुति में कुछ इस प्रकार सुना गया है। ब्रह्म सबका आत्मा है। वह सबसे निर्लिप्त और सबका साक्षी है। सर्वत्र व्यापक और सबका आदि कारण है। सर्व बीज स्वरूपनी प्रकृति उस ब्रह्म की शक्ति है, जिससे वह ब्रह्म शक्तिमान है। अतः शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न हैं। योगी लोग सदा तेज स्वरूप में ही ब्रह्म का ध्यान करते हैं, परंतु सूक्ष्म बुद्धि वाले मेरे भक्त वैष्णव जन ऐसा नहीं मानते। वे वैष्णव जन उस आश्चर्य में तेजो मंडल के भीतर सदा साकार सर्वात्मा शिक्षा में पुरुष के मनोहर रूप का ध्यान करते हैं। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान जो मंडलाकार तेज पुंज है, उसके भीतर नित्य धाम छिपा हुआ है, जिसका नाम गोलोक है। वे मनोहर लोक चारों ओर से लक्ष कोटि योजन विस्तृत है। सर्वश्रेष्ठ दिव्य रत्नों के सार तत्व से जिसका निर्माण हुआ है, ऐसे दिव्य भवनों एवं गोपांगनाओं से वह लोक भरा हुआ है, उसे सुखपूर्वक देखा जा सकता है। चंद्रमंडल के समान ही वह गोलाकार है। रतेंद्र सार से निर्मित वह धाम परमात्मा की इच्छा के अनुसार बिना किसी आधार के ही स्थित है। उस नित्य लोक की स्थिति वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर है। वहां गौएं, गोप और गोपियां निवास करती हैं। वहां कल्प वृक्षों के वन हैं। गोलोक काम धेनु गौओं से भरा हुआ तथा रासमंडल से मंडित है। वह वृंदावन से अच्छन्न और विरजा नदी से आवेष्टित है। वहां सैकड़ों शिखरों से शोभित गिरिराज विराजमान हैं। सद निर्मित लक्ष कोटि मनोहर आश्रम हैं, जिनसे वह अभीष्ट धाम अत्यंत दीप्तिमान एवं श्री संपन्न दिखाई देता है। उन सबके मध्य भाग में एक परम मनोहर आश्रम है जो अकेला ही 100 मंदिरों से संयुक्त है। वह प्रकोटों तथा खाइयों से घिरा हुआ तथा पारिजात के वनों से शोभित है। उस आश्रम के भवनों में जो कलश लगे हैं उसका निर्माण रत्नराज कौस्तुभमणि से हुआ है, इसलिए वे उत्तम ज्योतिपुंज से जाजल्यमान रहते हैं। उन भवनों में जो सीढ़ियां हैं वे दिव्य हीरों के सार तत्व से बनी हुई हैं, उनसे उन भवनों का सौंदर्य बहुत बढ़ गया है। मनिंद्र सार से निर्मित वहां के किवाड़ों में दर्पण जड़े हुए हैं, नाना प्रकार के चित्र विचित्र उपकरणों से वह आश्रम बड़ी भांति सुसज्जित रहे। उसमें 16 दरवाजे हैं तथा वे आश्रम रत्न में प्रदीपों से अत्यंत उद्भासित होता रहता है। वहां बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित तथा नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से चित्रित रमणीय रत्न में सिंहासन पर सर्वेश्वर श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। उनकी अंग कांति नवीन मेघमाला के समान श्याम है। वे किशोर अवस्था के बालक हैं। उनके नेत्र शरद काल की दोपहर के सूर्य की प्रभा को छीन लेते हैं। उनका मुखमंडल शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा की शोभा को ढक देता है। उनका सौंदर्य कोटि कामदेवों की लावण्य लीला को तिरस्कृत कर रहा है। उनका पुष्ट श्री विग्रह करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से सेवित है। उनके मुख पर मुस्कुराहट खेलती रहती है। उनके हाथ में मुरली शोभा पाती है। उनके मनोहर छवि की सबने भूरी भूरी प्रशंसा की है। वे परम मंगल में है। अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए स्वर्ण के समान रंग वाले दो पीतांबर धारण करने से उनका श्री विग्रह परम उज्जवल प्रतीत होता है। भगवान के संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित तथा कौस्तुभ मनुष्य प्रकाशित है। घुटनों तक लटकती हुई मालती की माला और वन माला से वे विभूषित हैं। त्रिभंगी छवि से युक्त और मणि माणिक्य से अलंकृत हैं। मोर पंख का मुकुट धारण करते हैं। उत्तम रत्न में मुकुट से उनका मस्तक जगमगाता रहता है। रत्नों के बाजूबंद कंगन और मंजीर से उनके हाथ पैर सुशोभित हैं। उनके गंड स्थल रत्न में युगल कुंडल से अत्यंत शोभा पाते हैं। उनकी दंत पक्ति मोतियों की पांति का तिरस्कार करने वाली है। वे बड़े ही मनोहर हैं। उनके होठ पके हुए बिंब फल के समान लाल हैं। उन्नत नासिका उनकी शोभा बढ़ाती है। सब ओर से घेर कर खड़ी हुई गोपांगनाएं उन्हें सदा सदा सादर निहारती रहती हैं। वे गोपांगनाएं भी सुस्थिर यौवन से युक्त मंद मुस्कान से शोभित तथा उत्तम रत्नों के बने हुए आभूषणों से विभूषित हैं। देवेंद्र मुनिंद्र मुनिगण तथा नरेशों के समुदाय और ब्रह्मा विष्णु शिव अनंत तथा धर्म आदि उनकी सानंद वंदना किया करते हैं। वे भक्तों के प्रीतम भक्तों के नाथ तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर रहने वाले हैं। राधा के वक्ष स्थल पर विराजमान परम रसिक पत्राशेश्वर हैं। मुने वैष्णव जन उन निराकार परमात्मा का इस रूप में ध्यान किया करते हैं। वे परमात्मा ईश्वर हम सब लोगों के सदा ही ध्येय हैं। उन्हीं को अविनाशी पर ब्रह्म कहा गया है। वे ही दिव्य शिक्षा में श्रीधारी सनातन भगवान हैं। वे निर्गुण निरी और प्रकृति से परे हैं। सर्व आधार सर्व बीज सर्वज्ञ सर्वरूप सर्वेश्वर सर्व पूज्य तथा संपूर्ण सिद्धियों को हाथ में देने वाले हैं। वे आदि पुरुष भगवान स्वयं ही द्विभुज रूप धारण करके गोलोक में निवास करते हैं। उनकी वेशभूषा भी ग्वालों के समान होती है और वे अपने पार्षदों गोपालों से घिरे रहते हैं। उन परिपूर्णतम भगवान को श्री कृष्ण कहते हैं। वे सदा श्री जी के साथ रहने वाले और श्री राधिका के प्राणेश्वर हैं। सबके अंतरात्मा सर्वत्र प्रत्यक्ष दर्शन देने के योग्य और सर्वव्यापी हैं। कृष का अर्थ है सब और न का अर्थ है आत्मा। वे पर ब्रह्म परमात्मा सबके आत्मा हैं, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। कृष्ण शब्द सर्व का वाचक है और न कार आदि वाचक है। वे सर्वव्यापी परमेश्वर सबके आदि पुरुष हैं, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। वे ही भगवान अपने एक अंश से वैकुंठ धाम में चार भुजाधारी लक्ष्मीपति के रूप में निवास करते हैं। उन भुजा चार भुजाधारी पार्षद उन्हें घेरे रहते हैं। वे ही जगत पालक भगवान विष्णु अपनी एक कला से श्वेत द्वीप में चार भुजाधारी रमापति रूप से निवास करते हैं। समुद्र तैना रमा उनकी पत्नी है। इसी प्रकार मैंने तुमसे परब्रह्म निरूपण विषयक सब बातें बताई। वे परमात्मा हम सबके प्रिय वंदनीय सेव्य तथा सरदार समरणीय हैं। शौनक, ऐसा कहकर भगवान शंकर वहां चुप हो गए। तब नारद ने गंधर्वराज और बरहन द्वारा रचे गए स्तोत्र से उनकी स्तुति की। मुनि के उस स्तोत्र से संतुष्ट होकर अपनी महिमा से कभी अलग न होने वाले आदि भगवान मृत्युंजय ने उन्हें अभीष्ट वरदान ज्ञान प्रदान किया। उस समय मुनीश्वर नारद के मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। वे भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर पुण्य में नारायण आश्रम को चले गए। देवऋषि नारद ने नारायण ऋषि के आश्चर्य में आश्रम को देखा, जो बेर के वनों से शोभित था। नाना प्रकार के वृक्ष और फलों से भरे हुए उस आश्रम में कोयल की मीठी कूक मुखरित हो रही थी। बड़े बड़े शर्भों, सिंहों और व्याघ्र संविधाओं से गिरे हुए ने पर भी उस आश्रम में ऋषि राज नारायण के प्रभाव से हिंसा और भय का कहीं नाम नहीं था। वह विशाल मन जन साधारण के लिए अगम्य और सर्ग से भी अधिक मनोहर था। वहां नारद जी ने देखा, ऋषि प्रवर नारायण मुनियों की सभा में रत्न में सिंहासन पर विराजमान हैं। उनका रूप बड़ा मनोहर है और वे योगियों के गुरु हैं। श्री कृष्ण स्वरूप परमेश्वर पर ब्रह्म का जप करते हुए नारायण मुनि का दर्शन करके ब्रह्मपुत्र नारद ने उन्हें प्रणाम किया। उन्हें आया देख नारायण ने सहसा उठकर हृदय से लगा लिया और उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। साथ ही स्नेहपूर्वक कुशल समाचार पूछा और आतिथ्य सत्कार किया। फिर नारद जी को भी उन्होंने रमणीय रत्न में सिंहासन पर बिठाया। उस रमणीय आसन पर बैठकर नारद जी ने रास्ते की थकावट दूर की और उन ऋषि श्रेष्ठ सनातन भगवान नारायण से साथ ही उन सब परम दुर्लभ मुनियों से भी पूछा जो पिता के स्थान में वेद अध्ययन करके वहां विराजमान थे। नारद जी बोले, प्रभु, योगीश्वर शंकर से ज्ञान और मंत्र का उपदेश पाकर भी मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बड़ा चंचल है और इसे रोकना अत्यंत कठिन है। मेरे मन में प्रभु की ऐसी प्रेरणा हुई जिससे मैंने आपके चरणारविंदों का दर्शन किया। इससे मैं आपसे कुछ विशेष ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं जिसमें श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन हो, जो कि जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। भगवान ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवता, देवराज इंद्र, मुनि और विद्वान मनु किसका चिंतन करते हैं? सृष्टि का प्रादुर्भाव किससे होता है अथवा उसका लय कहाँ होता है? समस्त कारणों के भी कारण भूत सर्वेश्वर विष्णु कौन हैं? जगतपते, उन ईश्वर का रूप और कर्म क्या है? इन सब बातों पर मन ही मन विचार करके आप बताने की कृपा करें। नारद जी का यह वचन सुनकर भगवान नारायण ऋषि हंसे। फिर उन्होंने त्रिभुवन पामनी पुण्य कथा को कहना आरंभ किया। श्री नारायण बोले, गणेश, विष्णु, शिव, रुद्र, शेष, ब्रह्मा आदि देवता, मनु, मुनिंद्रगण, सरस्वती, पार्वती, गंगा और लक्ष्मी आदि देवियां भी जिनका सेवन करती हैं, उन भगवान गोविंद के चरणारविंद का चिंतन करना चाहिए, जो अत्यंत गंभीर और भयंकर दावाग्नि रूपी सर्प से आवेष्टित हो छटपटाते अंग वाले संसार सागर को लांघकर उस पार जाना चाहता है और श्री हरि के दास्य सुख को पाने की इच्छा रखता है, वे भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का चिंतन करें। जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठाकर व्रज भूमि को इंद्र के कोप से बचाने की कीर्ति प्राप्त की है, वरा अवतार के समय एकार्णव के जल में गली जाती हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से उठाकर जल के ऊपर स्थापित किया, तथा जो अपने रोम कूपों में असंख्य विश्व ब्रह्मांड को धारण करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद के चिन्नार विंद का चिंतन करना चाहिए। जो कोपांगनाओं के मुखार विंद के रसिक भ्रमर हैं और वृंदावन में विहार करने वाले हैं, उन ब्रजवेशधारी विष्णु रूप परम पुरुष रसिक रमन राशेश्वर श्री कृष्ण के चिन्नार विंद का चिंतन करना चाहिए। वाच नारद मुनि, जिनके नेत्रों की पलक गिरते ही जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा नष्ट हो जाते हैं, उनके कर्म का वर्णन करने में भूतल पर कौन समर्थ है। तुम भी श्री हरि के चरणारविंद का अत्यंत आदर पूर्वक चिंतन करो। तुम और हम उन भगवान की कला के अंश मात्र हैं। मनु और मुनिंद्र भी उनकी कला के कलांश ही हैं। महादेव और ब्रह्मा जी भी कला विशेष हैं और महान विराट पुरुष भी उनकी विशिष्ट कला मात्र हैं। सहस्त्र सिरों वाले शेषनाग संपूर्ण विश्व को अपने मस्तक पर सरसों के एक दाने के समान धारण करते हैं, परंतु कूर्म के पृष्ठ भाग में वे शेषनाग ऐसे जान पड़ते हैं मानो हाथी के ऊपर मच्छर बैठा हो। वे भगवान कूर्म श्री कृष्ण के कला के कलांश मात्र हैं। गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण का निर्मल यश वेद और पुराण में किंचन मात्र भी प्रकट नहीं हुआ। ब्रह्मा आदि देवता भी उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है। ब्रह्मपुत्र नारद, तुम उन सर्वेश्वर श्री कृष्ण का ही मुख्य रूप से भजन करो। जिन विश्व आधार परमेश्वर के संपूर्ण लोकों में सदा बहुत से ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र रहा ही करते हैं, तथा श्रुतियां और देवता भी उनके नियत संख्या को नहीं जानते हैं, उन्हीं परमेश्वर श्री कृष्ण की तुम आराधना करो। वे विधाता के भी विधाता हैं। वे ही जगत प्रसमनी नित्य रूपनी प्रकृति को प्रकट करके संसार की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा आदि सब देवता प्रकृति जन्य हैं। वे भक्ति दायिनी श्री प्रकृति का भजन करते हैं। प्रकृति ब्रह्म स्वरूपा है, वे ब्रह्म से भिन्न नहीं है। उसी के द्वारा सनातन पुरुष परमात्मा संसार की सृष्टि करते हैं। श्री प्रकृति की कला से ही संसार की सारी स्त्रियां प्रकट हुई हैं। प्रकृति ही माया है जिसने सबको मोह से डाल रखा है। वे सनातनी परमा प्रकृति नारायणी कही गई है, क्योंकि वह परम पुरुष नारायण की शक्ति है। सर्वात्मा ईश्वरम भी ईश्वर भी उसी के द्वारा शक्तिमान होते हैं। उस शक्ति के बिना वे सृष्टि करने में सदा असमर्थ ही हैं। बस तुम इस समय जाकर विवाह करो। मैं तुम्हें पिता के आदेश का पालन करने की आज्ञा देता हूं। जो गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला है वह सदा सर्वत्र पूजनीय तथा विजयी होता है। जो पुरुष वस्त्र अलंकार और चंदन से अपनी पत्नी का सत्कार करता है उस पर प्रकृति देवी संतुष्ट होती है। ठीक उसी तरह जैसे ब्राह्मण की पूजा अर्चना करने पर भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं, प्रकृति ही संपूर्ण लोकों में अपनी माया से स्त्रियों के रूप में प्रकट हुई है। अतः महिलाओं के अपमान से वे प्रकृति देवी ही अपमानित होती है। जिसने पति पुत्र से युक्त सती साधी दिव्य नारी का पूजन किया है उसके द्वारा सर्व मंगलदायिनी प्रकृति देवी का ही पूजन संपन्न हुआ है। मूल प्रकृति एक ही है, वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूपनी है। उसी को सनातनी विष्णु माया कहा गया है। सृष्टि काल में वे पांच रूपों में प्रकट होती है। जो परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है तथा समस्त प्रकृतियों में उन्हें सबसे अधिक प्यारी है, उस मुख्य प्रकृति का नाम राधा है। दूसरी प्रकृति नारायण प्रिया लक्ष्मी है, जो सर्व संपत स्वरूपनी है। तीसरी प्रकृति माने की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है, जो सदा सबके द्वारा पूजनीय है। चौथी प्रकृति वेद माता सावित्री है, वे ब्रह्मा जी की प्यारी पत्नी और सबकी पूजनीय है। पांचवी प्रकृति का नाम दुर्गा है, जो भगवान शंकर की प्यारी पत्नी है, उन्हीं के पुत्र गणेश हैं। ब्रह्मखंड संपूर्ण। प्रकृति खंड में भगवान नारायण कहते हैं, नारद, गणेश जननी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा, ये पांच देवियां प्रकृति कहलाती हैं। इन्हीं पर सृष्टि निर्भर है। नारद जी ने पूछा, ज्ञानियों में प्रमुख स्थान प्राप्त करने वाले साधु, वह प्रकृति कहाँ से प्रकट हुई है, उसका कैसा स्वरूप है, कैसे लक्षण हैं, तथा क्यों वह पांच प्रकार की हो गई, उन समस्त देवियों के चरित्र, उनके पूजा के विधान, उनके गुण, और वे किस से यहाँ कैसे प्रकट हुई, ये सभी प्रसंग आप मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण ने कहा, वत्स, प्र का अर्थ है प्रकृष्ट, और कृति से सृष्टि के अर्थ का बोध होता है। अतः सृष्टि करने में जो प्रकृष्ट अर्थात परम परवीन है, उसे देवी प्रकृति कहते हैं। सर्वोत्तम सत्व गुण के अर्थ में प्र शब्द, मध्यम रजोगुण के अर्थ में क्री शब्द, और तमोगुण के अर्थ में ती शब्द है। जो त्रिगुणात्मक स्वरूपा है, वही सर्वशक्ति से संपन्न होकर सृष्टि विषय कार्य में प्रधान है, इसलिए प्रधान या प्रकृति कहलाती है। प्र प्रथम अर्थ में और कृति सृष्टि अर्थ में है। अतः जो देवी सृष्टि की आदि कारण रूपा है, उसे प्रकृति कहते हैं। सृष्टि के अवसर पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं दो रूपों में प्रकट हुए हैं, प्रकृति और पुरुष। उनका आधा दाहिना अंग पुरुष और आधा बाया अंग प्रकृति हुआ। वही प्रकृति ब्रह्म स्वरूपा नित्या और सनातनी माया है। जैसे परमात्मा है, वैसी उनकी शक्ति स्वरूपा प्रकृति है। अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा के सभी अनुरूप गुण या इस प्रकृति में निहित हैं। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति सदा रहती है, इसी से परम योगी पुरुष स्त्री और पुरुष में भेद नहीं मानते हैं। नारद, वे सबको ब्रह्म में देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण शिक्षा में स्वतंत्र परम पुरुष हैं। उनके मन में सृष्टि की इच्छा उत्पन्न होते ही सहसा मूल प्रकृति परमेश्वरी प्रकट हो गई। तंत्र परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सृष्टि रचना के लिए इनके पांच रूप हो गए। भगवती प्रकृति भक्तों के अनुरोध से अथवा उन पर कृपा करने के लिए विविध रूप धारण करती है। जो गणेश की माता भगवती दुर्गा है, उन्हें शिव स्वरूपा कहा जाता है। यह भगवान शंकर की प्रेसी भायरा है। नारायणी, विष्णु माया और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपनी नाम से ये प्रसिद्ध है। ब्रह्मा आदि देवता, मुनिगण तथा मनु प्रभृति सभी इनकी पूजा करते हैं। ये सबकी अधिष्ठात्री देवी है, सनातन ब्रह्म स्वरूपा है। यश, मंगल, धर्म, श्री, सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। दुख, शोक और उद्वेग को ये दूर कर देती है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में सदा संलग्न रहती है। ये तेज स्वरूपा है, इनका विग्रह परम तेजस्वी है। इन्हें तेज की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। ये सर्वशक्ति स्वरूपा हैं और भगवान शंकर को निरंतर शक्तिशाली बनाए रखती हैं। सिद्धेश्वरी, सिद्धि रूपा, सिद्धिदा, सिद्धिदाताओं की ईश्वरी, बुद्धि, निद्रा, सुधा, पिपासा, छाया, तंद्रा, दया, स्मृति, जाति, शांति, भ्रांति, शांति, कांति, चेतना, तुष्टि, पुष्टि, लक्ष्मी, वृति और माता, ये सब इनके नाम हैं। श्री कृष्ण पर ब्रह्म परमात्मा है, उनके समीप सर्वशक्ति रूप से ये विराजती हैं। श्रुति में इनके सुविख्यात गुण का अत्यंत संक्षेप में वर्णन किया गया है, जैसा कि आगमों में उपलब्ध होता है, ये अनंता है, अतः इसमें गुण भी अनंत हैं। अब इनके दूसरे रूप का वर्णन करता हूं, सुनो। जो परम शुद्ध सत्य स्वरूपा है उन्हें भक्ति लक्ष्मी कहा जाता है। परम प्रभु श्री हरि को वे शक्ति कहलाती हैं। अखिल जगत की सारी संपत्तियां उनके स्वरूप हैं, उन्हें संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वे परम सुंदरी, अनुपम संयम रूपा, शांत स्वरूपा, श्रेष्ठ स्वभाव से संपन्न तथा समस्त मंगलों की प्रतिमा है। लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद और अहंकार आदि दुर्गुणों से वे सहज ही रहित हैं। भक्तों पर अनुग्रह करना तथा अपने स्वामी श्री हरि से प्रेम करना उनका स्वभाव है। वे सबको आदि कारण रूपा और पतिव्रता है। श्री हरि प्राण के समान जानकर उनसे अत्यंत प्रेम करते हैं। वे सदा प्रिय वचन ही बोलती है, कभी अप्रिय बात नहीं कहती। धान्य आदि सभी शस्य तथा सबके जीवन रक्षा के उपाय उनके रूप हैं। प्राणियों का जीवन स्थिर रहे, इसलिए उन्होंने ये रूप धारण कर रखा है। वे परम साधी देवी महालक्ष्मी नाम से विख्यात होकर वैकुंठ में अपने स्वामी की सेवा में सदा संलग्न रहती हैं। स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, राजाओं के यहाँ राजलक्ष्मी तथा मृत्यु लोकवासी ग्रस्तों के घर ग्रह लक्ष्मी के रूप में विराजमान है। समस्त प्राणियों तथा द्रव्यों में सर्वोत्कृष्ट शोभा उन्हीं का स्वरूप है। वे परम मनोहर हैं, पुण्य आत्माओं की कीर्ति उन्हीं की प्रतिमा है। वे राजाओं की प्रभा पर हैं, व्यापारियों के यहाँ वे वाणिज्य रूप से विराजती हैं। पापी जन को क्लह आदि अशिष्ट व्यवहार करते हैं, उनमें भी इन्हीं की शक्ति है। वे दयामयी हैं, भक्तों की माता हैं तथा उन भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए सदा व्याकुल रहती हैं। इस प्रकार दूसरी शक्तियां प्रकृति का परिचय दिया गया, उनका वेदों में वर्णन है तथा सबने उनका सम्मान किया है। सब लोग उनकी आराधना और वंदना करते हैं। नारद, अब मैं अन्य प्रकृति देवी का परिचय देता हूं, सुनो। पर ब्रह्म परमात्मा से संबंध रखने वाली वाणी, बुद्धि, विद्या और ज्ञान की जो अधिष्ठात्री देवी है, उन्हें सरस्वती कहा जाता है। संपूर्ण विद्याएं उन्हीं के स्वरूप हैं। मनुष्य को बुद्धि, कविता, मेधा, प्रतिभा और स्मरण शक्ति उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के सिद्धांत, वेदों और अर्थों की कल्पना शक्ति वे ही देती हैं। वे व्याख्या और बोध स्वरूपा हैं। उनकी कृपा से समस्त संदेह नष्ट हो जाते हैं। उन्हें विचार कारिणी और ग्रंथ कारिणी कहा जाता है। वे शक्ति स्वरूपा हैं। संपूर्ण संगीत की संधि और ताल का कारण उन्हीं का रूप है। प्रत्येक विषय में जीवों के लिए विषय, ज्ञान और वाणी रूपा वे ही हैं। उनका एक हाथ व्याख्या अर्थात अथवा उपदेश की मुद्रा में सदा उठा रहता है। वे शांत स्वरूपा हैं तथा हाथ में वीणा और पुस्तक लिए रहती हैं। उनका विग्रह शुद्ध सत्व में है। वे सदाचार प्रायण तथा भगवान श्री हरि की प्रिया हैं। हिम, चंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद और कमल के समान उनकी कांति है। वे रत्न स्फटिक मणि की माला फेरती हुई भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करती हैं। उनकी मूर्ति तपोमयी है। तपस्वी जनों को उनके तप का फल प्रदान करने में वे सदा तत्पर रहती हैं। सिद्धि विद्या उनका स्वरूप है। वे सदा संपूर्ण सिद्धि प्रदान करती हैं। इस प्रकार तृतीया देवी प्रकृति श्री जगदम्बा सरस्वती का शास्त्र के अनुसार किंचित वर्णन किया गया। अब चौथी प्रकृति का परिचय सुनो। नारद, वे चारों वेदों की माता है। छंद और वेदांग भी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। संध्या वंदन के मंत्र और तंत्रों की जननी भी वे ही है। द्विजाति वर्णों के लिए उन्होंने अपना ये रूप धारण किया है। वे जगद्रूपा तपस्विनी ब्रह्म तेज से संपन्न तथा सबका संस्कार करने वाली है। उन पितृ रूप धारण करने वाली देवी को सावित्री अथवा गायत्री कहते हैं। वे ब्रह्मा की परम प्रिय शक्ति हैं। तीर्थ अपनी शुद्धि के लिए उनके स्पर्श की कामना करते हैं। शुद्ध स्फटिक मणि के समान उनकी स्वच्छ कांति है। वे शुद्ध सत्व में विग्रह से शोभा पाती हैं। उनका रूप परम आनंदमय है। उनका सर्वोत्कृष्ट रूप सदा बना रहता है। वे पर ब्रह्म स्वरूपा हैं। मोक्ष प्रदान करना उनका स्वाभाविक गुण है। वे ब्रह्म तेज से संपन्न परम शक्ति हैं। उन्हें शक्ति की अधिष्ठात्री माना जाता है। नारद, उनके चरण की धूरी संपूर्ण जगत को पवित्र कर देती है। नारद इन चौथी देवी का प्रसंग सुना चुका, अब तुम्हें पांचवी देवी का परिचय देता हूं। ये प्रेम और प्राणों की अधिदेवी तथा पंच प्रमाण प्राण स्वरूपनी, पंच प्राण स्वरूपनी है। परमात्मा श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। संपूर्ण देवियों में अग्रगण्य, सबकी अपेक्षा इनमें सुंदरता अधिक है। इनमें सभी सद्गुण सदा विद्यमान हैं। ये परम सौभाग्यवती और माननीय हैं। इन्हें अनुपम गौरव प्राप्त है। पर ब्रह्म का वाम अर्धांग ही इनका स्वरूप है। ये ब्रह्म के समान ही गुण और तेज से संपन्न हैं। इन्हें परावरा सारभूता परमाद्या सनातनी परम आनंद रूपा धन्या मान्या और पूज्या कहा जाता है। यह नित्य निकुंजेश्वरी रास क्रीड़ा की अधिष्ठात्री देवी हैं। परमात्मा श्री कृष्ण के रास मंडल में इनका आविर्भाव हुआ है। इनके विराजने से रास मंडल को विचित्र शोभा होती है। गोलोक धाम में रहने वाली ये देवी राशेश्वरी एम सुरसिका नाम से प्रसिद्ध हैं। रास मंडल में पधारे रहने इन्हें बहुत प्रिय है। ये गोपी के वेश में विराजती हैं। ये परम आनंद स्वरूपनी हैं। इनका विग्रह संतोष और हर्ष से परिपूर्ण है। ये निर्गुणा निर्लिप्ता निराकारा आत्म स्वरूपनी नाम से विख्यात हैं। इच्छा और अहंकार से ये रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही इन्होंने अवतार धारण कर रखा है। वेदोक्त विधि के अनुसार ध्यान करने से विद्वान पुरुष इनके रहस्य को समझ पाते हैं। सुरेंद्र एम मनेन्द्र प्रभृति समस्त प्रधान देवता अपने चरम चक्षुओं से इन्हें देखने में असमर्थ हैं। ये अग्नि शुद्ध नीले रंग के दिव्य वस्त्र धारण करती है। अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण इन्हें शोभित किए रहते हैं। इनकी कांति करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान है। इनका सर्व शोभा संपन्न श्री विग्रह संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त को दास्य रथि प्रदान करने वाली एकमात्र ये ही हैं, क्योंकि संपूर्ण संपत्तियों में ये इस दास्य संपत्ति को ही परम श्रेष्ठ मानती हैं। श्री वृषभानु के घर पुत्री के रूप में ये पधारी हैं। इनके चरण कमल का संस्पर्श प्राप्त करके पृथ्वी परम पवित्र हो गई है। मुनि जिन्हें ब्रह्मा आदि देवता नहीं देख सके, वही ये देवी भारतवर्ष में सबके दृष्टि गोचर हो रही है। ये स्त्री रत्नों में सार रूपा है। भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर इस प्रकार विराजती हैं जैसे आकाश स्थित नवीन नील मेघों में बिजली चमक रही हो। इन्हें पाने के लिए ब्रह्मा ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की है। उनकी तपस्या का उद्देश्य यही था कि इनके चरण कमल के नख के दर्शन सुलभ हो जाएं, जिससे मैं परम पवित्र बन जाऊं। परंतु स्वप्न में भी वे इन भक्ति के दर्शन प्राप्त नहीं कर सके। फिर प्रत्यक्ष की तो बात ही क्या है। उसी तप के प्रभाव से ये देवी वृंदावन में प्रकट हुई है। धराधाम पर इनका पधारना हुआ है, जहां ब्रह्मा जी को भी इनका दर्शन प्राप्त हो सका। यही पांचवी देवी भक्ति राधा के नाम से प्रसिद्ध है। इन प्रकृति देवी के अंश कला कलांश और कलांश अंश भेद से अनेक रूप हैं। प्रत्येक विश्व में संपूर्ण स्त्रियां इन्हीं के रूप मानी जाती हैं। ये पांच देवियां परिपूर्णतम कही गई हैं। इन देवियों के जो जो प्रधान अंश हैं अब उनका वर्णन करता हूं, सुनो। भूमंडल को पवित्र करने वाली गंगा इनका प्रधान अंश है। ये सनातनी गंगा जलमयी है। भगवान विष्णु के विग्रह से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। पापियों के पाप में ईंधन को भस्म करने के लिए ये प्रचलित अग्नि है। इन्हें स्पर्श करने, इसमें नहाने अथवा इनका जलपान करने से मनुष्य कैवल्य पद के अधिकारी हो जाते हैं। गोलोक धाम में जाने के लिए ये सुखप्रद सिद्धि के रूप में विराजमान है। इनका रूप परम पवित्र है। समस्त तीर्थों और नदियों में ये श्रेष्ठ मानी जाती है। ये भगवान शंकर के मस्तक पर जटा में ठहरी थी, वहां से निकली और पंक्तिबद्ध होकर भारतवर्ष में आ गई। तपस्वी जन अपनी तपस्या में सफलता प्राप्त कर सके, इसलिए शीघ्र इनका पधारना हो गया। इनका शुद्ध एवं सत्यमय स्वरूप चंद्रमा श्वेत कमल या दूध के समान स्वच्छ है। मल और अहंकार इनमें लेश मात्र भी नहीं है। ये परम साधी गंगा भगवान नारायण को बहुत प्रिय है। श्री तुलसी को प्रकृति देवी का प्रधान अंश माना जाता है। ये विष्णु प्रिया है। विष्णु को विभूषित किए रहना इनका स्वाभाविक गुण है। भगवान विष्णु के चरण में ये सदा विराजमान रहती हैं। तपस्या संकल्प और पूजा आदि सभी शुभ कर्म इन्हीं से शीघ्र संपन्न होते हैं। पुष्पों में ये मुख्य मानी जाती है। ये परम पवित्र एवं सदा पुण्य प्रदा है। अपने दर्शन और स्पर्श मात्र से ये तुरंत मनुष्य को परम धाम के अधिकारी बना देती है। पापमय सुखी लकड़ी को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि के समान रूप धारण करके ये कली में पधारी है। इन देवी तुलसी के चरण कमल का स्पर्श होते ही पृथ्वी परम पावन बन गई। तीर्थ स्वयं पवित्र होने के कारण इनका दर्शन एवं स्पर्श करना चाहते हैं। इनके अभाव में अखिल जगत के संपूर्ण कर्म निष्फल समझे जाते हैं। इनकी कृपा से मुमुक्षु जन मुक्त हो जाते हैं। जो जिस कामना से इनकी उपासना करते हैं उनकी ये सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भारतवर्ष में वृक्ष रूप से पधारने वाली ये देवी कल्प वृक्ष रूप से उपा है। भारतवासियों का त्राण करने के लिए इनका यहां पधारना हुआ है। ये पूजनियों में परम देवता है। प्रकृति देवी के एक अन्य प्रधान अंश का नाम देवी जरत्कारु है। ये कश्यप जी की मानस पुत्री है, अतः मनसा देवी कहलाती है। इन्हें भगवान शंकर को प्रिय शिष्या होने का सौभाग्य प्राप्त है। ये परम विदुषी हैं, नागराज शेष की बहन हैं। सभी नाग इनका सम्मान करते हैं। नाग को सवारी पर चलने वाली इन अनुपम सुंदरी देवी को नागेश्वरी और नाग माता भी कहा जाता है। प्रधान प्रधान नाग इनके साथ विराजमान रहते हैं। ये नागों से शोभित रहती है। नागराज इनकी स्तुति करते हैं। ये सिद्ध योगिनी है और नागलोक में निवास करती है। ये विष्णु स्वरूपनी है। भगवान विष्णु में इनकी अटल श्रद्धा भक्ति है। ये सदा श्री हरि की पूजा में संलग्न रहती हैं। इनका विग्रह तपों में है। तपस्वी जनों को फल प्रदान करने में ये परम कुशल हैं। ये स्वयं भी तपस्या करती हैं। इन्होंने देवताओं के वर्ष से 300,000 वर्ष तक भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए तपस्या की है। भारतवर्ष में जितने तपस्वी और तपस्विनियां हैं उन सब में ये परम पूज्य एवं श्रेष्ठ हैं। सर्व संबंधी मंत्रों की ये अधिष्ठात्री देवी है। ब्रह्म तेज से इनका विग्रह सदा प्रकाशमान रहता है। इनको पर ब्रह्म स्वरूपा कहते हैं। ये ब्रह्म के चिंतन में सदा संलग्न रहती हैं। जरत्कारो मुनि भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। उन्हीं की ये पतिव्रता पत्नी है। मुनिवर आस्तिक जो तपस्वियों में श्रेष्ठ गिने जाते हैं, ये देवी उनकी माता है। नारद, प्रकृति देवी के एक प्रधान अंश को देव सेना भी कहते हैं। मातृकाओं में ये परम श्रेष्ठ मानी जाती है। इन्हें लोग भगवती षष्ठी के नाम से कहते हैं। प्रत्येक लोक में शिष्यों का पालन एवं संरक्षण करना इनका प्रधान कार्य है। ये तपस्विनी विष्णु भक्ता तथा कार्तिकेय जी की पत्नी हैं। ये साध्वी भगवती प्रकृति का छठा अंश हैं। अतः इन्हें षष्ठी देवी कहा जाता है। संतान उत्पत्ति के अवसर पर अभ्युदय के लिए इन षष्ठी योगिनी की पूजा होती है। अखिल जगत में 12 महीने लोग इनकी निरंतर पूजा करते हैं। पुत्र उत्पन्न होने पर छठे दिन सूत का ग्रह में इनकी पूजा हुआ करती है। ये प्राचीन नियम है। कल्याण चाहने वाले कुछ व्यक्ति 21वें दिन इनकी पूजा करते हैं। इनकी मातृका संज्ञा है। ये दया स्वरूपनी है। निरंतर रक्षा करने में तत्पर रहती हैं। जल थल आकाश ग्रह जहां कहीं भी बच्चों को सुरक्षित रखना इनका प्रधान उद्देश्य है। प्रकृति देवी का एक प्रधान अंश मंगल चंडी के नाम से भी विख्यात है। यह मंगल चंडी प्रकृति देवी के मुख से प्रकट हुई है। इनकी कृपा से समस्त मंगल सुलभ हो जाते हैं। सृष्टि के समय इनका विग्रह मंगल में रहता है। संहार के अवसर पर यह क्रोधमयी बन जाती हैं। इसलिए इस देवी को पंडित जन मंगल चंडी कहते हैं। प्रत्येक मंगलवार को विश्व भर में इनकी पूजा होती है। इनके अनुग्रह से साधक पुरुष पुत्र पौत्र धन संपत्ति यश और कल्याण प्राप्त कर लेते हैं। प्रसन्न होने पर संपूर्ण स्त्रियों के समस्त मनोरथ पूर्ण कर देना इनका स्वभाव ही है। ये भक्ति महेश्वरी कुपित होने पर क्षण मात्र में विश्व को नष्ट कर सकती हैं। देवी काली को प्रकृति देवी का प्रधान अंश मानते हैं। इन देवी के नेत्र ऐसे हैं मानो कमल ही। संग्राम में जब भक्ति दुर्गा के सामने प्रबल राक्षस बंधु शुंभ और निशुंभ डटे थे, उस समय ये काली भक्ति दुर्गा के लाट से प्रकट हुई थी। इन्हें दुर्गा का आधा अंश माना जाता है। गुण और तेज में ये दुर्गा के समान ही हैं। इनका परम पुष्ट विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है। संपूर्ण शक्तियों में ये प्रमुख हैं। इनसे बढ़कर बलवान कोई है ही नहीं। ये परम योग स्वरूपनी देवी संपूर्ण सिद्धि प्रदान करती है। श्री कृष्ण के प्रति इनमें अटूट श्रद्धा है। तेज प्रकर्म और गुण में ये श्री कृष्ण के समान ही हैं। इनका सारा समय भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में ही व्यतीत होता है। इन सनातनी देवी के शरीर का रंग भी कृष्ण ही है। ये चाहे तो एक श्वास में समस्त ब्रह्मांड को ही नष्ट कर सकती है। अपने मनोरंजन के लिए अथवा जगत को शिक्षा देने के विचार से ही ये संग्राम में दैत्यों के साथ युद्ध करती है। सुपूजित होने पर धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब कुछ देने में यह पूर्ण समर्थ है। ब्रह्मा आदि देवता मुनिगण मनु प्रभृति और मानव समाज सब के सब इनकी उपासना करते हैं। भगवती वसुंधरा भी प्रकृति देवी के प्रधान अंश से प्रकट हैं। अखिल जगत इन्हीं पर ठहरा है। ये सर्व शस्य प्रसूति का संपूर्ण खेतों को उत्पन्न करने वाली कही जाती है। इन्हें लोग रत्नाकरा और रत्न गर्भा भी कहते हैं। संपूर्ण रत्नों की खान इन्हीं के अंदर विराजमान है। राजा और प्रजा सभी लोग इनकी पूजा एवं स्तुति करते हैं। सबको जीव का प्रदान करने के लिए ही इन्होंने ये रूप धारण कर रखा है। ये संपूर्ण संपत्ति का विधान करती हैं। ये ना रहें तो सारा चराचर जगत कहीं भी ठहर नहीं सकता। मुनिवर, प्रकृति देवी की जो कलाएं हैं उन्हें सुनो। और ये जिन जिन की पत्नियां हैं वे सब भी मैं तुम्हें बताता हूं। देवी स्वाहा अग्नि की पत्नी है। संपूर्ण जगत में इनकी पूजा होती है। इनके बिना देवता अर्पित की हुई हवि पाने में असमर्थ हैं। यज्ञ की पत्नी को दक्षिणा कहते हैं। इनका सर्वत्र सम्मान होता है। इनके ना रहने पर विश्व भर के संपूर्ण कर्म निष्फल माने जाते हैं। स्वधा पितरों की पत्नी है। मुनि, मनु और मानव सभी इनकी पूजा करते हैं। इनका उच्चारण ना करके पितरों को वस्तु अर्पण की जाए तो वह निष्फल हो जाती है। वायु की पत्नी का नाम देवी स्वस्ति है। प्रत्येक विश्व में इनका सत्कार होता है। इसके बिना आदान प्रदान सभी निष्फल हो जाते हैं। पुष्टि गणेश जी की पत्नी है। धरातल पर सभी इनको पूजते हैं। इनके बिना पुरुष और स्त्री सभी क्षीण शक्तिहीन हो जाते हैं। अनंत की पत्नी का नाम तुष्टि है। सब लोग इनकी पूजा एवं वंदना करते हैं। इनके बिना संपूर्ण संसार सम्यक प्रकार से कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। ईशान की पत्नी का नाम संपत्ति है। देवता और मनुष्य सभी इनका सम्मान करते हैं। इनके ना रहने पर विश्व भर की जनता धृद्र कहलाती है। धृति कपिल मुनि की पत्नी है। सब लोग सर्वत्र इनका स्वागत करते हैं। ये ना रहे तो जगत में संपूर्ण प्राणी धैर्य से हाथ धो बैठे। क्षमा यम की पत्नी है। ये साध्वी और सुशीला है। सभी इनका सम्मान करते हैं। ये ना हो तो सब लोग रुष्ट एवं उन्मत्त हो जाएं। सती साध्वी रति कामदेव की पत्नी है। ये क्रीड़ा की अधिष्ठात्री देवी है। ये ना रहे तो जगत के सब प्राणी केली कौतुक से शून्य हो जाएं। सती मुक्ति को सत्य की भार्या कहा गया है। सबसे आदर पाने वाली ये देवी परम लोकप्रिय है। इसके बिना जगत सर्था बंधुता शून्य हो जाता है। परम साध्वी दया मोह की पत्नी है। ये पूज्य एवं जगत प्रिय है। इनके अभाव में संपूर्ण प्राणी सर्वत्र निष्ठुर माने जाते हैं। पुण्य की सहधर्मिणी प्रतिष्ठा है। ये पुण्य रूपा देवी सदा सुपूजित होती है। इसके बिना सारा संसार जीते हुए ही मृतक के समान समझा जाता है। सुकर्म की पत्नी कीर्ति है, जो धन्य और माननीय है। सबके द्वारा इनका सम्मान होता है। इनके अभाव में अखिल जगत यशोहीन होकर मृतक के समान हो जाता है। क्रिया उद्योग की पत्नी है। इन आदरणीय देवी से सब लोग सहमत हैं। इनके बिना सारा संसार उच्छिन्न सा हो जाता है। अधर्म की पत्नी को मिथ्या कहते हैं। सभी धूर्त इनका सत्कार करते हैं। सतयुग में यह बिल्कुल अदृश्य थी। त्रेता युग में सूक्ष्म रूप धारण करके प्रकट हो गई। द्वापर में अपने आधे शीर से शोभा पाने लगी और कलयुग में तो इन मिथ्या देवी का शीर पूरा हृष्ट पुष्ट हो गया है। सब जगह इनकी पहुंच होने के कारण ये बड़ी धृष्टता के साथ सर्वत्र अपना अधिपत्य जमाए रहती है। और इनके भाई का नाम कपट है। उसके साथ ये प्रत्येक घर में चक्कर लगाती है। शांति और लज्जा ये सुशील की दो आदरणीय पत्नी हैं। इनके ना रहने पर सारा जगत उन्मत्त की भांति जीवन व्यतीत करने लगता है। ज्ञान की तीन पत्नियां हैं, बुद्धि, मेधा और स्मृति। ये साथ छोड़ दे तो समस्त संसार मूर्ख और मरे के समान हो जाए। धर्म को सहधर्मनी का नाम मूर्ति है। कमनीय कांति वाले ये देवी सबके मन को मुक्त किए रहती है। इनका सहयोग ना मिले तो परमात्मा निराकार ही रह जाएं और संपूर्ण विश्व भी निराधार हो जाए। इनके स्वरूप को अपनाकर ही साध्वी लक्ष्मी सर्वत्र शोभा पाती है। श्री और मूर्ति दोनों इनके स्वरूप हैं। ये परम मान्य, धन्य एवं सुपूज्य हैं। कालाग्नि रुद्र की पत्नी का नाम है। इनको योग निद्रा भी कहते हैं। रात्रि में इनका सहयोग पाकर संपूर्ण प्राणी आच्छन्न अर्थात नींद से व्याप्त हो जाते हैं। काल की तीन भार्याएं हैं, संध्या, रात्रि और दिन। ये ना रहे तो ब्रह्मा भी काल संख्या का परिगणन नहीं कर सकते। सुधा और पिपासा ये दो लोभ की भार्याएं हैं। ये परम धन्य मान्य और आदर की पात्र हैं। इन्होंने संपूर्ण जगत पर अपना प्रभाव जमा रखा है। इन्हीं के कारण जगत शोभयुक्त और चिंता आतुर होता है। प्रभा और दाहिका ये तेज की दो स्त्रियां हैं। इनके अभाव में जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा अपना कार्य संपादन करने में असमर्थ हैं। ज्वर की दो प्यारी भार्याएं हैं, जरा और मृत्यु। ये दोनों काल की पुत्रियां हैं। इनकी सत्ता ना रही तो ब्रह्मा के बनाए हुए जगत की व्यवस्था ही बिगड़ जाए। निद्रा की कन्या का नाम तंद्रा है। ये और प्रीति ये दो सुख की प्रियाएं हैं। ब्रह्मपुत्र नारद, विधि के विधान में बना रहने वाला ये सारा जगत इनसे व्याप्त है। श्रद्धार भक्ति ये वैराग्य की दो परम आदरणीय पत्नियां हैं। इनके कृपा प्रसाद से अखिल जगत सदा जीवन मुक्त हो सकता है। देव माता अदिति गमों को उत्पन्न करने वाली सुरभि, दैत्यों की माता दिति, कद्रु, विंता और दनु ये सभी देवियां सृष्टि का कार्य संभालती हैं। इन्हें भक्ति प्रकृति की कला कहा जाता है। अन्य भी बहुत सी कलाएं हैं, कुछ कलाओं का परिचय कराता हूं, सुनो। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी, सूर्य की संज्ञा, मनु की भार्या का नाम शत्रुपा, शची इंद्र की धर्मपत्नी, बृहस्पति की सहधर्मनी तारा, अरंधति विशिष्ट मुनि जी की धर्मपत्नी, अहिल्या गौतम की, अनसुईया अत्रि की, देव आहुति कर्दम मुनि की, प्रसूति दक्ष की पत्नियां हैं। पितरों की मानसी कन्या मेनका पार्थी की जननी हैं। लोपामुद्रा आहुति कुबेर की पत्नी, वरुण की पत्नी, यम की पत्नी, बलि की भार्या विंध्यावली, कुंती दमयंती यशोदा, सती देव की, गंधारी द्रौपदी शैव्या, सत्यवान की पत्नी सावित्री, राधा की जननी विष्णु भान प्रिया कलावती, मंदोदरी कौशल्या सुभद्रा कैकई रेवती सत्यभामा कालंदी लक्ष्मणा जामवती नाग्नजीति मित्रविंदा रुक्मिणी सीता जो स्वयं लक्ष्मी कहलाती हैं, व्यास को जन्म देने वाली महासती योजनगंधा, काली बाणपुत्री उषा, उनकी सखी चित्रलेखा प्रभावती भानुमती, सती मायावती, परशुराम जी की माता रेणुका, हलदल बलराम जी की जननी रोहिणी और श्री कृष्ण की परम सादी बहन दुर्गा स्वरूपा एकांशना आदि भारतवर्ष में भगवती प्रकृति की बहुत सी कलाएं विख्यात हैं। जो जो ग्राम देवियां हैं वे सभी प्रकृति की कलाएं हैं। प्रत्येक लोक में जितनी स्त्रियां हैं उन सबको प्रकृति की कला के अंश का अंश समझना चाहिए। इसलिए स्त्रियों के अपमान से प्रकृति का अपमान माना जाता है। जो पति और पुत्र वाली साधी ब्राह्मणी को वस्त्र अलंकार और चंदन से पूजा करता है उसके द्वारा भक्ति प्रकृति की पूजा संपन्न होती है। जिसने ब्राह्मण की अष्ट वर्षा कुमारी का वस्त्र अलंकार एवं चंदन आदि से अर्चन कर लिया उसके द्वारा भक्ति प्रकृति स्वयं पूजित हो गई। उत्तम मध्यम और अधम सभी स्त्रियां भक्ति प्रकृति के अंश से उत्पन्न हैं। जो श्रेष्ठ आचरण वाली तथा पतिव्रता स्त्रियां हैं इन्हें प्रकृति देवी का सत्य अंश समझना चाहिए। इनको उत्तम माना जाता है। जिन्हें भोग ही प्रिय हैं वे राजस अंश से प्रकट स्त्रियां मध्यम श्रेणी की कही गई हैं। वे सुख भोग में आसक्त होकर सदा अपने कार्य में लगी रहती हैं। प्रकृति देवी के तामस अंश से उत्पन्न स्त्रियां अधम कहलाती हैं। उनके कुल का कुछ पता नहीं रहता। मैं मुख से दुर्वचन बोलने वाली कुल्टा धूर्त स्वेच्छाचारिणी और कलह प्रिया होती हैं। भूमंडल की कुल्टाएं सर्प की अप्सराएं तथा व्याभिचारिणी स्त्रियां प्रकृति का तामस अंश कही गई हैं। इस प्रकार प्रकृति के संपूर्ण रूप का वर्णन कर दिया। वे सभी देवियां पृथ्वी पर पुण्य क्षेत्र भारत में पूजित हुई हैं। दुर्गा दुर्गति का नाश करती है, राजा सुरथ ने सर्वप्रथम इनको उपासना की है। इसके पश्चात रावण का वध करने की इच्छा से भगवान श्री राम ने देवी की पूजा की है। तत्पश्चात भगवती जगदम्बा तीनों लोकों में सुपूजित हो गई। पहले दैत्य और दानवों का वध करने के लिए ये दक्ष के यहाँ प्रकट हुई थी, परंतु कुछ काल के पश्चात पिता के यज्ञ में स्वामी का अपमान देखकर इन्होंने अपना शीत त्याग दिया। फिर ये हिमालय की पत्नी के उदर से उत्पन्न हुई। उस समय इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। गणेश और स्कंद इनके दो पुत्र हुए। गणेश को स्वयं श्री कृष्ण माना जाता है। स्कंद विष्णु की कला से उत्पन्न हुए हैं, नारद। इसके बाद राजा मंगल ने सर्वप्रथम लक्ष्मी की आराधना की है। तत्पश्चात तीनों लोकों में देवता, मुनि और मानव इनकी पूजा करने लगे। राजा अश्वपति ने सबसे पहले सावित्री की उपासना की, फिर प्रधान देवता और श्रेष्ठ मुनि भी इनके उपासक बन गए। सबसे पहले ब्रह्मा ने सरस्वती का सम्मान किया। इसके बाद ये देवी तीनों लोकों में देवताओं और मुनियों की पूजनिया हो गई। सर्वप्रथम गोलोक में रासमंडल के भीतर परमात्मा श्री कृष्ण ने भक्ति राधा की पूजा की है। गोपों, गोपियों, गोप कुमारों और कुमारियों के साथ सुशोभित होकर श्री कृष्ण ने राधा का पूजन किया था। उस समय कार्तिक की पूर्णिमा की चांदनी रात गमों का समुदाय भी इस उत्सव में सम्मिलित था। फिर भगवान जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा पर्वति देवता तथा मुनिगण बड़े हर्ष के साथ भक्ति पूर्वक पुष्प एवं धूप आदि सामग्रियों से निरंतर इनकी पूजा वंदना करने लगे। इस भूमंडल में पहले राधा देवी की पूजा राजा सुयज्ञ ने की है। ये नरेश पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में थे। भगवान शंकर के उपदेश के अनुसार इन्होंने देवी की उपासना की थी। फिर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर त्रिलोकी में मुनिगण पुष्प एवं धूप आदि उपचारों से भक्ति प्रदर्शित करते हुए इनकी पूजा में सदा तत्पर रहने लगे। जो जो कलाएं प्रकट हुई हैं उन सब की भारतवर्ष में पूजा होती है। मुनि तभी से प्रत्येक ग्राम और नगर में ग्राम देवियों की पूजा होती है। नारद इस प्रकार आगमों के अनुसार भक्ति प्रकृति का संपूर्ण शुभ चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो।